bana doğru gelen tüm şeyler beni bozar, beni bozar. Yalana kaymış tüm sözler önce seni bozar, sonra bizi bozar. Bir daha böyle sevmen için yeniden yüreğini eskitmeden tutmalısın ama ama ama bu önce seni bozar, seni bozar. Bir daha böyle sevmen için yeniden yüreğini eskitmeden tutmalısın ama ama ama bu önce seni bozar, seni bozar. Gibi yüzsüz gibi gidene